श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। गीता के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक की चर्चा हो गई है। भाष्य में भाष्यकार भगवान श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य समूल अध्यास की निवृत्ति एवं केवल आत्मसाक्षात्कार, इनका साध्य साधन भाव बताने में गीता का तात्पर्य है, इसे बता चुके हैं। और वृत्तिकार का कथन है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल आत्मसाक्षात्कार को समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन नहीं बताती, अपितु कर्म समुचित आत्मसाक्षात्कार को मोक्ष का साधन बताती है, ऐसा गीता के तात्पर्य का वर्णन वृत्तिकार जो भर्तृ प्रपंच नाम के विद्वान भाष्यकार भगवान के पहले हुए हैं, जिन्होंने गीता पर वृत्ति नामक व्याख्यान लिखा है, अपने व्याख्यान में ऐसा वर्णन करते हैं गीता के तात्पर्य का। लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि गीता का ये तात्पर्य निकालना लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम, इस विभाग वचन विरुद्ध है। यदि गीता को कर्म समुचित आत्मज्ञान समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन विवक्षित होता तो अलग अलग मनुष्यों के लिए योग्यता के अनुसार अलग अलग ज्ञान और कर्म रूप साधन गीता न बताती, अपितु सब के लिए कर्म ज्ञान का समुच्चय ही मोक्ष साधन है ये बताती। लेकिन ऐसा न कह करके जो अज्ञानी कामना से ग्रस्त हैं उसे जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कर्मरूप साधन बताया, और जो अकाम है उसे ज्ञान निष्ठा बताई, बिल्कुल वैसे ही भगवान ने सांख्य शब्दित निष्काम और मोक्ष मात्र चाहने वाले मनुष्यों के लिए मोक्ष का साधन ज्ञान निष्ठा बताई, और जो योगी शब्दित सकाम अज्ञानी हैं उन्हें योग शब्दित निष्काम कर्मानुष्ठान कल्याण के साधन के रूप से बताया। ये जो विभाग वचन है, इस विभाग वचन में प्रामाण्य की सिद्धि के लिए गीता का तात्पर्य केवल आत्मज्ञान से मोक्ष में है, यही कहना उचित होगा। इसे भाष्यकार भगवान ने वृत्तिकार के मत को अनुपपन्न बताते हुए कहा। और इसलिए गीता में समुच्चय सहसमुच्चय किसी भी प्रकार से गीता का अभिप्रेत अर्थ नहीं निकल सकता। ये समुच्चय वाद का खंडन करते हुए और खंडन का उपसंहार करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया था कि तस्मात् गीता शास्त्रे ईषत मात्रेण अपि श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। ये समुच्चयवाद के खंडन का उपसंहार वाक्य है। तो ये ज्ञानियों में जो ज्ञानोत्तर काल कर्म दिखता है उसका ज्ञान के साथ समुच्चय अनुभव में आ रहा है, इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए ये भाष्कर भगवान ने कहा कि जिनका अज्ञान अवस्था में वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करते करते चित्त शुद्ध हुआ और शुद्ध चित्त में ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारोदय हो गया है, उन्हें ज्ञानोत्तर काल में सक्रिय जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि हैं उसमें आत्माभिमान न होने से उनकी उपाधिभूत शरीर इंद्रिया मन से होने वाली जो प्रवृत्ति उसे प्रवृत्तियाभास माना जाता है, कर्माभास माना जाता है, वह कर्म नहीं है, कर्म जैसा है, अज्ञानी को कर्म जैसा दिख रहा है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में और ज्ञानी की दृष्टि में वह कर्म नहीं है। कर्म तो होता है अज्ञानी का सक्रिय कार्यक्रम संघात को ही अपना स्वरूप समझ करके मैं करता हूँ इस अभिमान पूर्वक तथा फलाभिसंधि पूर्वक होने वाली जो क्रिया वह कर्म कहलाती है। उसमें कर्मत्व है, कर्माभासत्व नहीं। और वैसा कर्मत्व का प्रयोजक जिसमें होगा उसमें ज्ञान नहीं रहेगा, इसलिए कर्मत्व के प्रयोजक अहंकर्ता इस अभिमान तथा फलाभिसंधि से युक्त जो व्यक्ति हैं वह अज्ञानी है, उसमें ज्ञान नहीं है। और जिसमें ज्ञान है उसमें अहंकर्ता ये अभिमान तथा फलाभिसंधि जो कर्म में कर्मत्व की प्रयोजक है नहीं है ये दोनों भी। इसलिए ज्ञानी की उपाधि में जो क्रियाएं हो रही हैं उनमें कर्मत्व न रह करके कर्माभासत्व रहेगा, वो कर्म नहीं है। और उन कर्माभासों का ज्ञान के साथ समुच्चय ज्ञानी के किसी प्रयोजन विशेष को संपादन करने के लिए आवश्यक नहीं है। ज्ञानी को तो ज्ञान होते ही अविद्या की निवृत्ति और मनोनाश कहो या वासना क्षय कहो हो गया, तो किसी भी प्रयोजन को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं रही। जो निरतिशय आनंद रूप ब्रह्म है वो ज्ञानी के चित्त में मैं के रूप में निरंतर स्फुरित होता रहता है स्वयं प्रकाश होने से। तो निरतिशय आनंद स्वरूप मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जो है उसे उसी आनंद के लेश के तरह काल्पनिक जो लेश है विषयानंद उनकी आकांक्षा नहीं होगी, उनकी इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए कहा जाता है आत्मानं चेत विजानीयात अयम अस्मिति पुरुषः किम इच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। जीव यदि अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, अपने आप को ही जान ले, तो फिर उसके अंदर परम तृप्ति आ जाती है। तो परम तृप्ति आ जाने से उसके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और किसी भी अर्थ विशेष को प्राप्त करने की इच्छा से रहित चित्त होने से वो नित्य तृप्त है, उसे अतृप्ति का अनुभव ही नहीं होता। इसलिए ज्ञान उत्तरकालीन कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय ज्ञानी के किसी प्रयोजन विशेष का संपादन करने के लिए करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कृतार्थ है। इस प्रकार ज्ञानोत्तरकालीन जो प्रवृत्ति है ज्ञानी की, वह प्रवृत्तियां भास है, उसका ज्ञानी के किसी प्रयोजन के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, ये कहा। और इसे समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में बताया गया भगवान को। तो जैसे भगवान की उपाधि से होने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, कर्म हैं, उन कर्मों का भगवान के प्रयोजन के लिए भगवान के ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, क्योंकि भगवान तो नित्य मुक्त हैं और अपने नित्य मुक्तता का निरंतर अनुभव करता है। इसलिए भगवान की उपाधि से होने वाले कर्मों का भगवान के ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है, क्योंकि वे कर्म वस्तुतः कर्म ही नहीं है, क्योंकि उनमें कर्मत्व का प्रयोजक अहंकर्ता इत्याकारक अभिमान और फलाभिसंधि से रहित होकर के भगवान ने कर्म किया है। आगे कहेंगे भगवान, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, हे अर्जुन, कर्म मेरी उपाधि से होने वाले मुझे लिपायमान नहीं होते, यानी अपना फल नहीं भुगवाते। कर्म का लिपायमान होना है, जो कर्म उपाधि से हुआ उसका फल उस उपाधि वाले जीव को भोगना पड़े, उन कर्मों के फल का भोक्ता बना दे कर्म, तो माना जाता है कि कर्म का लेप हो गया, कर्म लेप हो गया। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरी उपाधि से होने वाले कर्म मुझे लिप्त नहीं होते, यानी अपना फल भुगवाने में समर्थ नहीं होते। कहा ऐसा क्यों? जीव की उपाधि से होने वाले कर्म जीव को लिपायमान होते हैं, अपना फल भुगवाते हैं, और आपकी उपाधि से होने वाले कर्म आपको क्यों फल नहीं भुगवाते? कहते इसलिए कि नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की आकांक्षा नहीं है, स्पृहा नहीं है, अभिसंधि नहीं है। और उन उपाधियों से होने वाले कर्मों में कभी मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं करता हूं, इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं होता। तो जीवों में से भी जो इस प्रकार फलाभिसंधि से रहित होकर के और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के कर्म करेंगे, तो भगवान के उपाधि के द्वारा होने वाले कर्माभासों के तरह ही उनके भी वे कर्माभास होंगे, उन्हें लिपायमान नहीं होंगे, अपना फल नहीं भुगवाएंगे। इसे समझाने के लिए ही उदाहरण स्वरूप भगवान की उपाधि से होने वाली जो क्रियाएं हैं वे भगवान के ज्ञान के साथ समुचित नहीं होती, ये कहा। ऐसे ज्ञानी की उपाधि से होने वाली क्रियाएं भी ज्ञानी के ज्ञान के साथ समुचित नहीं होगी, क्योंकि भगवान के तरह ही ज्ञानियों में भी फलाभिसंधि और कर्तृत्व अभिमान राहित्य है। कर्तृत्व अभिमान नहीं है, फलाभिसंधि भी नहीं है, इसलिए भगवान के तरह ही ज्ञानी के भी कर्म ज्ञानी को लिप्त नहीं होता है, ज्ञानी को अपना फल नहीं भुगवाता है। आगे भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि यदि कोई ये शंका करता है कि अज्ञान अवस्था में कर्म का जैसे लेप होता था जीव को, ऐसे ज्ञान काल में भी लेप हो जाए जीव को ही, यानी उसी ज्ञानी को ज्ञान से पूर्ववर्ती जो उसकी अवस्था है अज्ञान अवस्था, उस अज्ञान अवस्था से युक्त ज्ञानी को दृष्टांत बना करके ज्ञान अवस्था में भी कर्म का लेप होना चाहिए, इस प्रकार की आशंका किसी ने की कि जैसे अज्ञान अवस्था में किए गए कर्म लिपायमान होते हैं, ऐसे ज्ञान अवस्था में होने वाले कर्म भी लिपायमान हो जा। लिपायमान हो जाए का मतलब करने वाले के फल के संपादक बन जा, इस प्रकार की किसी ने आशंका की। इस आशंका का निराकरण करने के लिए आगे वाला वाक्य भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं, तो इस वाक्य को देखिए। यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः अग्निहोत्रादि काम साधना अनुष्ठानाय काम साधन अनुष्ठानाय अहिताग्नेहे काम्ये एव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामी कृते विनष्टे अपि कामे तदेव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न तत्काम्यम अग्निहोत्रादि भवति। तो अज्ञानी को ही उदाहरण बना करके जीव को ही अब उदाहरण बनाया जा रहा है, भगवान को उदाहरण के रूप में दृष्टांत के रूप में छोड़ दिया, और जीव में भी अज्ञानी जीव को उदाहरण बना करके ये समझाया जा रहा है कि ज्ञानी को कर्म का लेप नहीं हो सकता, ज्ञानी का कर्म ज्ञानी के फल का हेतु नहीं बन सकता, इसे बताया जा रहा है अज्ञानी के ही उदाहरण से। इसके लिए कहते हैं जैसे कोई आहिताग्नि व्यक्ति है, यानी अग्न्याधान कर लिया है, अग्निहोत्री परिवार में जन्म लिया हुआ, गुरुकुल में वेदाध्ययन कर लिया और फिर गुरुकुल में अध्ययन के पश्चात समावर्तन संस्कार संपन्न करके घर में आया और अब गृहस्थ बन गया और पिता की अनुमति से अग्न्याधान कर लिया, और अग्न्याधान करने के बाद में अग्निहोत्री को हमेशा अग्निहोत्र कर्म करना पड़ता है और उसे कोई अग्निहोत्री है अग्न्याधान कर लिया है और इच्छा हुई कि शरीर छूटने के बाद स्वर्ग हमें प्राप्त हो, स्वर्ग में जाए हम, तो स्वर्ग रूपी फल की इच्छा हुई और उस इच्छा से प्रेरित होकर के अग्निहोत्र कर्म कर रहा है, उसे कहा जाता है काम्य अग्निहोत्र। स्वर्गादि संसार अंतःपाती फल विशेष की कामना से प्रेरित होकर के यदि अग्निहोत्र कर्म कोई कर रहा है तो वह अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र कहलाता है। और एक नित्य अग्निहोत्र होता है, उसका प्रयोजक कामना नहीं होती, संसार अंतःपाती फल विशेष की कामना से नहीं अपितु कर्तव्य समझ करके किया जाता है वह नित्य अग्निहोत्र। अग्निहोत्रम जुह्यात, इस यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस श्रुति से प्रेरित होकर के अपना अग्न्याधान करने के कारण कर्तव्य समझ करके नित्य अग्निहोत्र कर्म कर रहा है, वो नित्य कर्म हुआ नित्य अग्निहोत्र। और कामना से प्रयुक्त होकर के कर रहा है तो काम्य अग्निहोत्र हो गया। तो किसी को स्वर्ग की कामना हुई और स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से अग्निहोत्र कर रहा है और अग्निहोत्र करते करते बीच में ही अग्निहोत्र भी अपना करता है और फिर कभी सत्संग में भी जाता है, गीता के स्वाध्याय में भी जाता है और गीता के स्वाध्याय में बैठे बैठे उसे क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति इस श्लोक पर समझ लो स्वाध्याय हो रहा था तो सुनने को मिला कि स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति भी एक बार स्वर्ग में पहुंचने के बाद हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रह सकते, अपितु वहाँ रहने के लिए आवश्यक जो पुण्य होता है उस पुण्य की समाप्ति होते ही तुरंत उसे मृत्युलोक में आना पड़ता है। क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, तो स्वर्ग की भी अनित्यता का श्रवण हुआ और उधर स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ही अग्निहोत्र कर रहा था और ये सुना स्वर्ग अनित्य है, स्वर्गगत अनित्यता दोष चित्त में अच्छी तरह से बैठ गया। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इसे सुन करके तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की जो कामना है वह स्वर्गगत अनित्यता रूप दोष के कारण निवृत्त हो गई। पहले स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से ही अग्निहोत्र कर रहा था और अग्निहोत्र करते करते गीता का क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति श्लोक समझ में आ गया, स्वर्ग में अनित्यता रूप दोष दर्शन हुआ, स्वर्ग प्राप्ति की भी कामना उस दोष के कारण निवृत्त हो गई, स्वर्ग विषयक राग निवृत्त हो गया और वो अग्निहोत्र ही कर रहा है तब भी, तो उसका वह अग्निहोत्र काम्य अग्निहोत्र नहीं कहलाएगा और उसे वो स्वर्ग का प्रापक भी नहीं बनेगा, अपितु चित्त शुद्धि का हेतु बन करके परंपराया ज्ञान द्वारा मोक्ष में अन्वित होगा। अभी अज्ञानी है लेकिन अज्ञानी के द्वारा जो फल की कामना से प्रेरित होकर के कर्म किया जा रहा था और कर्म अभी पूरा हुआ भी नहीं, बीच में ही किसी निमित्त वशात उस कर्म का जो फल है उसकी आकांक्षा निवृत्त हो गई अनित्यतादि दोष श्रवणादि से निवृत्त हो गई, और लेकिन कर रहा है वही कर्म, तो वह कर्म उसका काम्य कर्म नहीं कहलाता और वह कर्म उसे लिपायमान भी नहीं होता, वो फलाभिसंधि चली गई। तो फलाभिसंधि न होने से वह कर्म जैसे फल नहीं भुगवाता, वो नित्य अग्निहोत्र बन जाता है, और नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता, न करने से प्रत्यवाय लगता है ऐसा मीमांसक कहते हैं, और करने से कोई फल नहीं होगा। लेकिन वेदांत में तो नित्य कर्म का फल है, नित्य नैमित्त कर्म करते रहेंगे तो चित्त की शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे उस अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला कर्म फलाभिसंधि से रहित हुआ तो फल का संपादक नहीं होता, ऐसे ज्ञानी का भी कर्म वो फल संपादक नहीं बनेगा, क्योंकि ज्ञानी तो शुरू में ज्ञानी की उपाधि से जो ज्ञानोत्तर काल में हो रहे हैं वो तो शुरू से ही फलाभिसंधि रहित होकर के हो रहे हैं, फलाभिसंधि से रहित होकर के होने के कारण वह कर्म ज्ञानी का फल संपादक नहीं बनेगा। जब अज्ञानी का कर्म बीच में फलाभिसंधि निकल जाती है, फल की कामना निकल जाती है, तो भी फल का आरंभक नहीं बनता, तो शुरू से ही जो फलाभिसंधि पूर्वक नहीं कर रहा है वह कर्म फल का आरंभक नहीं बनेगा, इसके विषय में क्या कहना है। इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि यथाच स्वर्गादि कामार्थिनः, तो स्वर्गादि कामार्थी यानी स्वर्गादि रूप फल को चाहने वाला, स्वर्गादि कामार्थी, काम शब्द का अर्थ है फल, काम्यतेति काम इस उत्पत्ति के अनुसार फल को चाहा जाता है, इसलिए स्वर्गादि रूप जो फल और अर्थी का अर्थ है उसको चाहने वाला, तो स्वर्गादि फल को चाहने वाला जो व्यक्ति वह अग्निहोत्रादि काम साधन अनुष्ठानाय, अग्निहोत्रादि रूप जो फल के साधन हैं, स्वर्गादि हैं काम यानि काम्यमान फल, तो काम्यमान स्वर्गादि का साधन जो अग्निहोत्रादि उसका अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, अनुष्ठानाय प्रवृत्तस्य ऐसा लगा दीजिए। और कैसा व्यक्ति है वो अनुष्ठान के लिए प्रवृत्त हुआ, तो कहते आहिताग्ने, वो आहिताग्नि है यानी अग्न्याधान कर चुका है, और लेकिन स्वर्ग प्राप्ति की कामना है तो वह काम्य एव अग्निहोत्रादौ प्रवृतस्य, नित्य अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त न होकर के काम्य अग्निहोत्रादि में प्रवृत्त होगा। लेकिन बीच में ही उसकी स्वर्ग विषयक कामना समाप्त हो गई, कब, तो कहते सामी कृते विनष्टे अपि कामे, सामी कृते में सामी शब्द का अर्थ होता आधा, तो सामी कृते अग्निहोत्र ऐसा लगाना, तो आधा अग्निहोत्र हो गया, और फिर अग्निहोत्र के फल विषयक कामना भी उसकी स्वर्गादि की कामना उनमें अनित्यतादि दोष ज्ञान से निवृत्त हो गई। तो अब सामी कृते अग्निहोत्रादो ऐसा लगाना, विनष्टे अपि कामे, तो स्वर्गादि फल विषयक इच्छा, यहाँ काम शब्द का अर्थ है, वह नष्ट होने पर भी निवृत्त होने पर भी, तदेव कर्म अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठत, फल की कामना निवृत्त होने पर भी वही कर्म कर रहा है, तो अब वो कर्म काम्य नहीं कहलाएगा। तो अनुतिष्ठतः अपि न तत् काम्यम, वह अग्निहोत्रादि काम्य कर्म नहीं कहलाएगा, कामना से प्रयुक्त नहीं हुआ। न तत् काम्यम अग्निहोत्रादि भवति का मतलब उसे जन्म का हेतु नहीं बनेगा, फल नहीं भुगवाएगा वो अपना, क्योंकि फल की कामना समाप्त हो गई। तो ये अज्ञानी होने पर भी अज्ञानी का कामना से रहित किया गया कर्म जैसे उसे फल नहीं भुगवाता। आगे कह रहे हैं कि पहले जैसे पहले ही बताया ना कि ज्ञानी भी कामना से रहित होने कारण उसका कर्म उसे फल नहीं भुगवाएगा, ये हुआ। आगे हैं, इसी बात को भगवान ने भी कहा है, ये कह रहे हैं कि तथाच दर्शयति भगवान, भगवान भी वैसा ही बताएंगे कि फलाभिसंधि से रहित होकर के किया गया जो कर्म है वह फल का हेतु नहीं बनता, ऐसा भगवान कहेंगे। कुर्वन अपि न करोति न लिप्यते, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते, ऐसा आता है कुर्वन अपि न लिप्यते। तो जो योग युक्त है यानी निष्काम कर्मानुष्ठान कर चुका है और उससे निष्काम कर्मानुष्ठान का फलभूत चित्त की शुद्धि हो गई, इसलिए विशुद्धात्मा है यानी शुद्ध चित्त है। और शुद्ध चित्त जो होता है वो विजित आत्मा होता है, शुद्ध चित्त वश में रहता है, शुद्ध मन जिसका है उसकी आज्ञा का पालन करता है, शुद्ध चित्त उसके अधीन रहता है। और अशुद्ध चित्त की पहचान है कि वह चित्तवान को जीव को घुमाता है, अपने स्वामी को जिधर वो जाना चाहता है उधर उसको ले जाता है। और शुद्ध चित्त चित्त का स्वामी जो उससे कराना चाहेगा वो करता है, इसलिए विजित आत्मा, विशुद्धात्मा की पहचान होगी विजित आत्मा होगा, का मतलब मन, आत्मा शब्द का अर्थ है मन, विजित रहेगा जीता हुआ रहेगा, का मतलब मन को मन जीता हुआ रहेगा अपने अधीन रहेगा, तो जहाँ लगाएंगे वहीं लगेगा, जो कराना चाहेंगे वो करेगा। तो माना जाता है कि विजित आत्मा है, मन को अपने वश में किया हुआ, और जिसका मन वश में है उसकी इंद्रिया उसके अधीन ही रहती है, इसलिए जितेंद्रिय हो जाता है। और जो जितेंद्रिय है, मन जिसका शांत है, उसे ज्ञान हो ही जाता है, और ज्ञान हुआ तो फिर सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो प्राणी मात्र की जो आत्मा है ब्रह्म वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव हो चुका है जिसको ब्रह्मीभूत है। सर्वभूतात्म भूतात्मा का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ, वह कुर्वन अपि न करोति न लिप्यते, वो करता हुआ भी यानी उसकी उपाधि से क्रिया संस्कारवशात होने पर भी न करोति, वो नहीं करता और न लिप्यते, वो लिपायमान भी नहीं होता। तो ये इस वाक्य से भगवान ये बताएंगे कि ज्ञानी की उपाधि से होने वाला कर्म वस्तुतः कर्म नहीं है, फलाभिसंधि तथा अहंकार पूर्वक न होने से। और यच्च, अब अर्जुन यदि ये शंका करें या अर्जुन तो क्या मीमांस ये जो भर्तृ वृत्तिकार समुच्चय बताने के लिए कि गीता में ये कहा गया कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन शोक मोह की निवृत्ति करना चाहता है, कल्याण चाहता है, और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो पहले मुमुक्षुओं ने अपने कल्याण के संपादन के लिए जो कर्म किया है उसी कर्म को तुम करो, अपना वर्णाश्रम हित कर्म करो। इसका अर्थ है कि कल्याण के साधन के रूप से कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय भगवान को विवक्षित है। और कर्मण नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनका दया, तो संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष करेंगे तो जनकादि को कर्म के साथ ज्ञान से मोक्ष हुआ, ऐसा गीता कर्मण नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनका दया ये गीता बता रही है, गीता का श्लोक बता रहा। इस प्रकार की शंका कोई कर रहे हैं उसका अनुवाद करके निराकरण करते हैं कि यच्च पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मन्नैव हि संसिद्धिम् आस्तिथा जनकादय इति, यानी इति यत तत तु प्रविभज्य विज्ञेयम्। पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्मन्नैव हि संसिद्धिम् आस्तिथा जनकादय इत्यादि वाक्य से जो बात बताई गई है, कहते तत्तु उसे तो विभाग करके समझना पड़ेगा, दो विकल्प करके समझना पड़ेगा। वो दो विकल्प क्या हैं? ये कि जनकादि ने कहा कि कर्मन नैव हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादय, जनकादि को कर्म से ही संसिद्धि प्राप्त हुई, आस्तिता का अर्थ है प्राप्त किया संसिद्धि को, किन्होंने तो जनकादियों ने, तो जनकादियों ने संसिद्धि प्राप्त कर ली कर्म से ही। कर्मन नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय ये श्लोक बता रहा है। तो इसे विभाग करके समझना है, है? जनकादि कौन है? जनक को नहीं समझता है? हाँ, तो आदि शब्द से और भी जनक के तरह, जैसे अजात शत्रु हैं एक, उसमें आते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में काशीराज अजात शत्रु, जो सन्यासी बने बिना ही आत्मज्ञान से मुक्त हो गए और कर्म भी करते रहे, राज्य भी संभालते रहे, ऐसे और भी जो लोग हैं ज्ञानी उनको ले लेना। जनक, हाँ, रामचंद्र, ऐसे कई हैं, और ऋषि मुनि। तो कर्मन नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय इत्यादि को विभाग करके समझना, दो विकल्प करके समझना अलग अलग। वो विभाग क्या है? तो ये इस प्रकार विभाग करना है कि इस श्लोक में संसिद्धि को प्राप्त करने वाले जो जनकादि हैं वे कर्म जिस समय कर रहे हैं उस समय तत्वज्ञानी है या अज्ञानी है, और तत्वज्ञानी जनकादियों को मान रहे हो तुम, या जनकादि को अज्ञानी मान रहे हो, मुमुक्षु। तो यदि तत्वज्ञानी है और उन्होंने तब भी कर्म किया ये मानना है, तब तो वो लोक संग्रहार्थ कर्म है, अपने प्रयोजन विशेष के संपादन के लिए नहीं है। और यदि वे अज्ञानी हैं तब तो चित्त शुद्धि रूप संसिद्धि लेना पड़ेगा, संसिद्धि शब्द का अर्थ। और चित्त शुद्धि कर्म से हुई और फिर शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य और श्रवण मननादि से ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया, मुक्त हुए, ये अर्थ निकलेगा। इस प्रकार ये विभाग करके समझना है। तो तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम्, यानी समझे, विज्ञेयम् का अर्थ है तत् कथम। इससे ये जिज्ञासा हुई कि वो विभाग करके कैसे समझे, तो ही विभाग करके समझाया जा रहा है, इस जिज्ञासा को शांत किया जा रहा है आगे कि यदि तावत पूर्व ही जनकादय, यदि तावत पूर्वे जनकादय तत्वविद अपि प्रवृत्तकर्मान सु ते लोक संग्रहार्थम गुणागुणेषु वर्तन्त इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम आस्थिता। कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थिता न कर्म संन्यासं कृतवन्त इति एषः अर्थ। ये जनकादि को यदि तुम तत्वज्ञानी मानते हो तो कते यदि तावत पूर्वे जनकादयः तत्वविदः, तुम्हारी दृष्टि में जनकादि तत्वज्ञानी है, तब तो कहते हैं तत्वविदः अपि प्रवृत्त कर्मानः सु, तो ज्ञानी होने पर भी कर्म में प्रवृत्त हुए हैं। तो कहते तर्हि ते लोक संग्रहार्थम गुणागुणेषु वर्तन्त इति कर्मणि प्रवृत्ता, ऐसा लगाना। तो वो जो कर्म कर रहे हैं तत्वज्ञानी होकर के, तो तत्वज्ञानी तो आप्त काम होने से, अकाम होने से तत्वज्ञानी का कोई भी प्रयोजन शेष रहता ही नहीं, जिसे किसी साधन विशेष से संपादन करना हो, संपन्न करना हो, प्राप्त करना हो, ऐसा कोई तत्वज्ञानी का प्रयोजन शेष नहीं रहता। तो जनकादि तत्वज्ञानी है, तब तो इस संसार में ऐसा कोई फल है ही नहीं जो उनको कोई साधन विशेष का अनुष्ठान करके प्राप्त करना हो, वो आप्त काम है। तब भी कर्म कर रहे हैं तो माना जाएगा लोक संग्रहार्थ कर्म कर रहे हैं, लोगों की वैदिक मार्ग से निवृत्ति न हो, जिनको कर्म वैदिक यानी शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान अति आवश्यक है, ऐसे लोक जनक जैसे तत्वज्ञानी यदि कर्म को छोड़ देंगे तो कर्म करना छोड़ देंगे उनको देख करके, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः के अनुसार। तो श्रेष्ठ जनकादि यदि कर्म पथ को छोड़ देंगे तो कर्म पथ से कर्म मार्ग पर चलने के जो अधिकारी हैं वो भी च्युत हो जाएंगे और उनका फिर कल्याण नहीं हो पाएगा। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधि गच्छति, गीता बताती है। इसलिए अति आवश्यक है उन लोगों को कर्म करना, और उनको कर्म में ठीक से आस्था पूर्वक प्रवृत्त करने के लिए जनकादि को कर्म का कोई प्रयोजन न होने पर भी लोक संग्रहार्थ उन्होंने कर्म किया, ये माना जाएगा। और संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष है, वह संसिद्धि तो उनको प्राप्त हुई ज्ञान से ही, ज्ञानेन एव संसिद्धिम आस्तिता यानी प्राप्तवंतः। उनके कर्म करने का उद्देश्य तो है लोक संग्रह, और उनका अपना जो प्रयोजन था मोक्ष समूल अध्यास की निवृत्ति, वह तो ज्ञानेन एव, एवकार बताता है कर्म निरपेक्षेण, ज्ञानेन कर्म निरपेक्ष ज्ञान से ही जनकादि को संसिद्धि प्राप्त हुई। तो संसिद्धिम अस्तिता, तो फिर कर्म संन्यास प्राप्त हुआ, कोई प्रयोजन कर्म का उनके जीवन में शेष न होने से। तो भी कहते हैं कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि, कर्म संन्यास प्राप्त होने पर भी कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्तिता, वो कर्म उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लोक संग्रहार्थ करते ही रहे, और लोक संग्रहार्थ कर्म करते हुए ही ज्ञान मात्र से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। संसिद्धिम आस्तिता न कर्म संन्यासम कृतवंत इति एषः अर्थ, ये अर्थ हो जाएगा एक पक्ष में। किस पक्ष में? जिस पक्ष में जनकादि को तत्वविद माना जाएगा, ज्ञानी माना जाएगा, उस पक्ष में तो उनका अपने प्रयोजन के लिए तो कर्म आवश्यक था नहीं, लोक संग्रहार्थ उन्होंने कर्म किया, उस कर्म का त्याग नहीं किया, ये अर्थ निकलेगा, क्योंकि वे अधिकारी पुरुष हैं। और दूसरे पक्ष में तत्वज्ञानी नहीं है, वे अज्ञानी हैं, फिर तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए उनको कर्म करना जरूरी था, अपने प्रयोजन के लिए कर्म किया, ये माना जाएगा। आगे वे कह रहे हैं कि अथ न ते तत्वविदः, ते यानि जनकादयः तत्वविदः न, वे तत्वज्ञानी नहीं है। यदि अथ का अर्थ है यदि, तब तो ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिम यानि सत्वशुद्धिम ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धिम आस्तिता जनकादय इति व्याख्येयम्। तो जिस पक्ष में जनकादि को तत्वविद नहीं मानना है, उस पक्ष में कर्मण नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादय, इस श्लोक की व्याख्या ऐसी करनी पड़ेगी कि ये जो जनकादि हैं साधक, उन्होंने ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म किया, और वो साधनभूत कर्म है, उससे संसिद्धि को प्राप्त कर लिया, कर्मानुष्ठान रूप साधन से संसिद्धि प्राप्त हुई, वह संसिद्धि है अंतकरण की शुद्धि, इसलिए कहते हैं संसिद्धिम यानी सत्वशुद्धिम। सत्वशुद्धिम में सत्व का अर्थ है अंतकरण, अंतकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि को प्राप्त कर लिया, या सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते, इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार ज्ञानोत्पत्ति में कर्म का उपयोग मानना हो, तो संसिद्धि शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानोत्पत्ति, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। वहाँ संसिद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान की उत्पत्ति, साक्षात्कार की उत्पत्ति रूप जो संसिद्धि है वह प्राप्त कर ली कर्म से, परंपराया कर्म से अंतकरण की शुद्धि हुई, और अंतकरण की शुद्धि न होती तो वैराग्य न होता, और बिना वैराग्य के वेदांत विचार न होता, और वेदांत विचार के बिना अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार न होता। इस परंपरा से वैराग्य द्वारा वेदांत विचार का प्रयोजक बन गया कर्म, और ज्ञान में उपयोगी बना परंपरा से, इसलिए संसिद्धि का अर्थ निकलेगा ज्ञानोत्पत्तिम। तो ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धि को अपने ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करके ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उस ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति हो गई। तो ज्ञानोत्पत्ति में कर्म का उपयोग, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष में नहीं, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ते कते ज्ञानोत्पत्ति लक्षणाम वा संसिद्धिम आस्तिता जनकादय इति व्याख्ययम्। हाँ, दो विकल्प कर दिया। हाँ, और ज्ञानोत्पत्ति तीन हो गए हैं। वो तत्वविद हैं उस पक्ष में, तो संसिद्धि शब्द का अर्थ निकला मोक्ष, और वो ज्ञान से ही हुआ, और कर्म काय के लिए किया, फिर लोक संग्रह के लिए। वो कर्म संन्यास प्राप्त हुआ लेकिन कर्म संन्यास नहीं किया, लोक संग्रहार्थ कर्म करते रहे अपने प्रयोजन के लिए नहीं। तत्वविद पक्ष में संसिद्धि शब्द का अर्थ मोक्ष हुआ, लेकिन वो मोक्ष हुआ ज्ञान से ही, इसलिए ज्ञानेन एव, वहाँ पर एव कार लगाया है। और यदि तत्वविद नहीं है तो उस पक्ष में संसिद्धि शब्द का अर्थ निकला अंतकरण की शुद्धि या ज्ञानोत्पत्ति। इस पक्ष में संसिद्धि शब्द के दो अर्थ कर दिए, अंतकरण शुद्धि या ज्ञानोत्पत्ति, और वह प्राप्त कर ली जनकादि ने, ऐसी व्याख्या करनी चाहिए। इसी अर्थ को भगवान आगे बताएंगे। ये कहते हैं कि एतम एव अर्थम वक्षति भगवान सत्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। इस वाक्य से ये भगवान बताएंगे कि अंतकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोगी निष्काम कर्म करते रहते हैं, और स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव इत्यादि भी आगे कहेंगे। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं, स्वकर्मणा इत्यादि पर।